yani kwa mujibu wa itikadi ya ahli sunnah wal jamaa, wanawachuoni wetu wanatuambia ar-raddu 'ala al-mukhalifi min al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, kuwajibu na kuwakosoa, kuwaweka sawa wenye kukhalifu na kwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na manhaji sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, manhaji an-nubuwwa, manhaji as-salaf as-salih. Yule taki kwenda kinyume na hilo, kumjibu ikiwa ameleta shubha, kumkosoa ikiwa amefanya makosa, na kumsawazisha, kumweka sawa sawa, ni moja katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Na ahli sunnah wal jamaa wanasifika na sifa hizi, lakini ahli bid'ah hawafanyi hivyo, wanalindana kwa makosa yao, wanahesabu kuwakosoa wenye kukosea ni moja katika matatizo. Mtaleta matatizo, mtapasua safu, tunatakiwa kiwe tu kitu kimoja, haya mambo haya ukakosea haya tuyaache. Kwa hiyo wakaja na kanuni inayosema natafiku fima tafakna alihi wa yaadhuru baaduna baadhan fima khtalafna fihi, tutafikiana katika yale ambayo tumeafikiana. Yani kama tumeafikiana sote tusema kuna Mungu mmoja, kibla chetu kimoja, mtume mmoja, Qur'ani moja, si yani tugombane sisi bwana katika haya tutaafikiana, tutakwenda pamoja. Wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi, na tutasameheana wenyewe kwa wenyewe, tutasameheana katika yale tunatofautiana. Kama limekuja jambo la tofauti, basi tusameheane, tusisemane sisi kwamba huyu hivi, huyu hivi, hivi kadha. Wazushi wanasema namna hiyo, ahli sunna wanasema hapana, ni lazima anayekosea aambiwe kwamba amekosea, aliyezusha aambiwe wewe umezusha. Lazima na abainishwe kwa taratibu za sawasawa zinazotakiwa na kwa viwango vinavyotakiwa, bila ya kufanya hulu, bila ya kuvuka mipaka wala kuzembea katika hili. Kila kitu kiwe kwenye daraja yake. Msingi huu ulipokosekana, ndipo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipouliwa. Tukiufunika msingi huu, sunna yafa. Tukifuata taratibu hizi za kusema tuwafikiane pale tunapowafikiana na tusameheane katika pale tunapotakhtalifiana, tukiuleta msingi huu, tuiua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili ndilo ambalo linalinganiwa na wanaharakati wengi na watu wengi watu wa bid'ah. Ndipo pale baadhi ya walinganizi ambao ukiwaangalia dhahiri zao na mandhari zao, watu wa sunna, kwa kile kigezo chetu tulichokuwa nacho, kwa maana ni mtu ana ndevu, suruali yake au kanzu yake nisfu saq, swaki huko hapa, Allahu akbar, mtu wa sunna kwa kigezo kile. Kuna baadhi ya maduati wana sura hizo, lakini hawathubutu hata siku moja kuwabainisha na kuwakosoa wazushi wenye kuharibu dini. Wanaona kufanya hivyo ni kuleta matatizo. Kwa hiyo mawaidha yao, darasa zao, ni za kuwajumuisha watu wote, sote sisi sawa. Jamani, sisi sawa. Makubwa yatakayozungumzwa labda ni madhambi, uharamu wa riba, uharamu wa uzinifu, uharamu wa liwat, uharamu wa ghiba, uharamu wa kusengenye nini, wanamima, kufitini, uharamu wa kadha, uharamu wa hili. Basi wakisema fulani sufi khurafa, hiyo itatuharibia hiyo. Kuna watu wamefikia kiwango hicho, wataka kuua dini, wataka kuua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa kwa mujibu wa manhaji ya salafu salih, haya ni makosa. Usahihi ni kila mmoja awekwe kwenye daraja yake. Anzilu nasa manazilahum, wawekeni watu kwenye ngazi zao, kwenye daraja yao. Na hii ni kazi imefanywa na maulamaa wakubwa kwa kipindi kirefu, dini ikabainika. Na lau kwamba kazi hii watu wangezembea kwenye kazi hii, dini ingeharibika, dini ingeharibika, ikapotea kabisa, kwa sababu dini ingetawaliwa na wazushi.